ยอมมีไล่ตาลายะเดฮู้ยောက်หลุเสียรู้เสียเกินน่ะก็ปอกยะรี่ลาไม่ยามล่ะสุบิ๊ดจ้องบอกกันเจ๋งลงเนี่ยซอบลอติชะมาเป็นมิอ่าเสียก็เลยอีหลีข้างก็เป็นเอ้ใต้ไอ้จ้องกูเสียกูได้เนี่ยติบี้ตาไปอุ๊ยอีหลีบ่ผิดตะเลยจนเราอ่ะเลี้ยงเยบ่ล่ะเสียจีโหดะฮู้หลีบ่ย้อนน่ะฮู้จนเราย้อมนี่แหละไก่หมี่นี่ตะถาก็นี่ฮ่อมาล้ําเมียนนี่อ่ะเลยอิงจิงกงจี้หว่ากูอะยินตั้วยามมั้ยฮ่อพี่ไอ้นี่ก็ Mayo. ก็มีอ๋อนี่โหล่ะฮะเอ้ยตากว่าโดดเลยเป้ไปเป้นี่อ่ะเนี่ยๆๆนึกจ๋าตัวเลยเอ้ยโหมยเอ้ยผัดทันเนี่ยพอดีพอดีก็เสียลิล่ะอ๋อพอจนพอตาเว้ยเค้าเหมียวเนี่ยไม่เสร็จไปอ่ะอ๋อเหมยเอ้ยเค้าเหมียวไม่มีหมูได้เด้เค้าเหมียวอมิวดีต้าซาซุกูเจ้มงสุดาตูเอาอย่างจนมองเจ้มงมาโอเคกูเจ้มงโอเคจนมาอ๋อวันตาเลยเปียตุยอ่ะโอเค โอเคเสีย ตัวกูป่วยเลยอ๋อกูป่วยเลยล่ะแกงงงเนี่ยอัญญาดันนี่จี้หว่าตะซุมาหลูไม้บ่เสียเอ้ยหลูมาจี้ซะอ๋อเนี่ยแหละกัวใช่มั้ยโมงงาเวซายเฮ้ต้องเนี่ยไม่รู้เสียเอ้ยหลูจ๋อกัวโอ๋พี่เสียหลูอ่ะกูเซ็งกะลาเซ็งกะลาป่ะล่ะเอ้ยหลูจ๋อกัวกูเข็นท้อเนี่ยกูเข็นท้อกูเข็นชวยทีเนี่ยชวยมั่วอี้นี้จี้ไปแล้วบ่เสียเอ้ยหลาทําไมออกกากูไม่ขวาอูท้านโดเลยก็ไม่ทั่วอูเสียเอ้ยโอ๋เว้ยกัว ตัวอ่ะเจ๊จ่าတော့มาเสียไอ้ด่าเว้ยเสียตัวพี่เจ้าพี่ပြောได้ไดมั้ยเสียไอ้จุ๊ดๆสีก็ทําไม่ได้ตึกบ่ล่ะฮัลล่ะญูมาโลกระดิ่นซอดาฤทธิ์ซอดาปีละเยฤทธิ์ไม่ใช่ผู้เสียไอ้เสียโหแท้เยกองๆเนี่ยแอ่คันเลยมั้ยเอาเดี๋ยวๆเข้ามาเลยเปียเข้ามาเลยหุบเด้เสียกูสิงกะละပြောด่าอำมั้ยเสียฮัลล่ะ ไม่ออกนี่ดอกยัวเอาละสิเลยดอกอู้จ้องอ่ะเสียรออู้ปั่นนี่ดิอู้ต้องนี่เปี้ฉะพี่รออื้อๆจนรู้นี่ทานท้องแล้วก็ไปเฉิงกุนนาเสียอ่ะเสียอ่ะเลิกดอกมั้ยเฮ้ห่มบ่มีเลยห่มบ่มีอกูบ่ยอกูเซ็งกะลายอกูขึ้นทุนยออกูเจ็งก็ซะพี่รอจนกูเขียนย้อนยิ้นชะโลตะบ้อทะพี่รออะยอกต้องยอกไข่มาโอเคกูนี่ซอกๆจะบ่เนาะไปจ๋าไปจ๋าอยู่ก็ร้องกองไปเองก็ไต่นั้นสิมันมิ้นอยู่มันมิ้นตูรุเน ตัวเสียหลาบีเปียดาเว้ยดาเปียโอ้เสียกูไต่แท้ขอบ่มามันตอกหูหลาเปียกูป่วยอ่ะแล้วเปียไต่แท้ยอดโดเลยเว้ยช่วยมายีซี่ดอกตะดอกตองพี่รอเปลี่ยนเล่ลาขึ้นมาบ่เปียอ๋อโอ้โหเปียสะกะอิสิปิสะกะนะตะระเนอิขะลาละกิ อัตตระเนหิตริปรานันตระนันคิขระอัตตะอะระหัตติกิริชะปรปรานันเนี่ยรออุชะจีนะเนี่ยฉีบารองจ้องสู่ล่ะเอ้อล่ะเวเสียลีนี่สร้างมาโหผู้เสียปอก็ช้ําสกาหลุๆกลางสกาหลุๆบามันไม่ได้สกาฤกูย่นนี่ติลายินนี่ล่ะอ๋อ မတီလာဝရီဆိုတာသူ့ဘောဆရာရဲ့ တ ောင်ပန်ကြီးရဲ့တမီးဆိုတာလေဥပရိယုတ်ကောအသဟရီကောဘလောက်ကြက်ပြေစီလဲဆရာရဲ့ ဟုတ်တယ်ရော လူဝဲနဲ့သာဆိုရင်လေအတော်ချောမဲ့မိကလေးဆရာရဲ့ လုံးဆက်မုံရောဟာလုံးဆက်မုံအခုသူပြောနေတဲ့စကားတွေကရော အဲ့ဒါဓာတ်စီးပြီးဓာတ်စကားတွေပြောနေတာဆရာလေးရဲ ့ အဲတခါတခါအဲ့ဒီလိုပဲဘัวဟောင်းကသူ့အဖေဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်ကြီးနဲ့စကားပြောနေတတ်တယ်လေဘေးကကြည့်ရင်တော့သူပြောက်တဲ့စကားပြောနေတယ်လို့ပဲပေါ့ ဟုတ် ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာတော့မေးလို့မရဘူးဆရာလေးရေ ကိုဘေးပြောမှပဲရှင်းသွားတော့တယ်ပြောဟုတ်ဟုတ်ကျောင်းမော်ကဆင်းလာတာဆရာတော်ဦးစကိန်းနာများဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတော်ဦးစကိန်းနာပဲပြရမယ်ပြုတ်ဟုတ်တ ယ်အတတ်တိလာကြီးလားဆရာရဲ့ကိုပွေးနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ဆရာတိနေပုံထောက်တော့ဆရာကလည်းနေနေရရပုံကမဟုတ်ဘူးထင် တယ်နေရလေကွာမင်းမင်းဒီကျောင်းမှာဆရာတော်ဒီတစ်ပါးလေးရင်းသုံးနေသောပါမင်းက ဘကားကြီးကမင်းလာသားကို ကျင်ပါဗျာ အေးလေငယ်ငယ်တည်းကရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမြေကိုရေကထူးဆန်းတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကကနနာပဲသိပါမလဲ တင်ပါဗျာဟိုကြောက်တကားတို့ကြောက်တလားတို့ဘတော်တပည့်တော်ငငယ်တဲ့ကခောက်ခောက်ခါခါရောက်ခုလို့နှံ့နှံ့ဆဆရှိပါတယ်ဗျာအတော့ဘုတ်ပါတဲ့ကြောက်တတာကြီးတဲ့ကဆက်ကြမင်းသားလေးတွေမင်းမြောက်တစား၅ပါးနဲ့ရတာတွေအကြောင်းရယ်အလေးပြန်နှုတ်ထားတဲ့ပြားရည်စင်မင်းသမီးလေးအကြောင်းရယ် အ မင်းမုံတော်မှာကျွန်းမကြီးနဲ့ဆွတ်ထားတဲ့ရန်နာတွင်းကြီးအကြောင်းရယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုတပည့်တော်ငယ်ငယ်လေးကကြားဘူးပါတယ်ဗျာအခုခန်းတော်ဘီအင်းအကြောင်းကိုတော ့လေဒီအကြောင်းကိုတော့ဆရာတော်ကပဲပြောပြပါမယ်တကားရ ဲ့ပြပါဗျာ အခုမြင်းနေရတဲ့တောင်ခုနှလုံးတွေ့လာဟဲ့ တွေ့ပါတယ်ဗျာ ဟောဟိုးကတောင်ကမိမ့်မလားတောင်ဥစ္စာဆောင်နေတိုက်တယ်အင်မတန်ပေါ်တယ် ပြပါဗျာ ဒီဘက်ကတောင်ကနကပတောင ်ကွနကပတောင် ဒီဘက်ကဖိုးတောင် တင်ပ ါထွက်ရပေါ့ပုတ်ကိုယ်တွေဖိုးထိုးတဲ့တောင်ပေါ့ကွယ်ဟု တ်တင်ပါဗျာ ဟောဒီဘက်ကစင်ချန်တောင ် ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကဂူတောင်နဲ့မာလာကာကုန်းတောင ်တင်ပါခင်ဗျ ာတောင်ခုနှလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့တင်မလင်ခွေရုပ်ထုတော်ခုနှစ်စုရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသတိထားမင်ပြောစမ်းกว่าတကားလေး တင်ပါဗျာဟိုတင်မလင်ခွေရုပ်ထုတော်ခုနှစ်စုစလုံး ဟာ ခန်းကောက်ဖေးအိမက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တီထားတာကိုဟိုတပြည့်တော်ตริปิวิบาเลยเผีย เสียก็เบซุโลเลยมะห่มมาลวยย อน้อมละซามันตะกว่าเมียวเมงาตะเมียวตะหมอก ดีโลป่วยดีโล ติมาติมา เองกะบูเมียวเนนางกะจี้จี้วาตาเสียรออู้สันรอบาตาปิวกระเดก้าวหมู่รอเลยป่อก๋วย1280ปิ่เนกะตีท้าแกดาเว้ยก ๋อติมาเผีย อเลเตะเดกะฉีบาตองบอมาล้วนเสรีผิวๆเล่ตุ่ยลาย ဟုတ်ပြပါဗျာ အေးအဲ့ဒီဇေရီလေးကိုတီးခဲ့တဲ့သူကဥ္စာတော့မှလေစောနှန်းရှူပဲကွဒီလိုဟေ းစောနှန်းရှူ ဒီလိုဟေးသဘာတတနာအလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အဝေယာရာမရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ပါစေကုန်တည်းဖယားဖယားဖယားငါတရင်တုံနေတဲ့ခြေပါတောင်ထိတ်မှာတပ်ပစရာကောင်းတဲ့ဇေဒီလေးတစ်စုံရရင်သိကောင်းမှာပဲဟွန်းလေးဇေဒီတစ်စုံတည်ဖို့ဆိုတာလေလိုတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအ ਨੇ စုံမကုန်မှုဆိုအလိုအပြည့်စည်လျင်မြင့်တာပုံရင်းဇေဒီတဲဖို့စိတ်ကူးရင်လေငါရှိမှာအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဥချလေပါလားငါကဝိပ္ပိုလ်နေတဲ့မင်းကလေးဟာဒီအနည်းအနားရွာတွေကတော့ဟုတ်မှာမထင်ပါဘူးသပင်ဖားလာချထားပြီးသပယ်ဖားတွေတကောင်းလုံးဝေအောင်ပန်ထားတာကတော့မဟုတ်မှာလွဲရောအလိုငါအကြောင်းပတော်ကတစ်ခုလုံးထူးထူးခြားခြားမှုလာလားဒါဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့တကမမင်းဘယ်သူတုံးကွယ်ဘယ်ရွာကတုံးခေ တပည့်တော်မအမိကစောနှန်းရွှေပါဖရာဟောဒီကန့်ကော်ပင်အင်းမှစောင့်တဲ့စောနှန်းရွှေပါတပည့်တော်မလူဘဝနာမည်ကမခင်စီပါကငင်တို့ရွာမှာအသက်21နှစ်အထိ ลูกเห็นซาพี่นี่แกว่าเลยพะยะอ๋อเข้าไปเข้าไปอะคือพ่อนี่สิโหลาได้กิสสาก็ฮอดดิละกอกเนียงโกพะยะเตบุอั่วละหลู่ดาบะพะยะอะหลู่ช่วยอึมตันก้องเนละกอกเนียงบ่าล่ะละกอกกวนสะลงละกากองอ่ะไม่อยู่งงบ้าเดปုံตระหนูบ่าเว้ยล่ะเชบ่าตองแท้มา ล้วนเสียจีตสู่เตจินเด้ลูกอัญเพยะเยจินเด้มาอาติตะปิ้งปะณีดาโกตะบี้ดอมมาอัตตะติลูกดีชวยเล็กกอกเนียงโกเสรีเตวุอั่วตะบี้ดอมมาลาลุลาบาพะยะนี่กะซาตินเน่นี่มาตะบี้ดอมมานำแมโกยีซุแท้ตินปีอะหญะเวโกอะตนาคำอายพะยะ จะพี่รอมาไปชมวิวเย่ไม่เอียช่วยสุดตัวใส่หน้าหูยาวยาวช่วยยาร้องไหมพี่อ๋อดีลูกโอ้เอ้ยเอ้ยเสรีเตจันเนี่ยพงศ์นี่อาทิตย์ก็บารมีลาพี่เลยตะกมาเล่ตัวยิ่งจะช้าเลยค่ะอันนี้ดันไปวิบากไหมกวนลูก ငါရှိမှာဝိပ္ပိုလ်တဲ့တကမာလေးစောနှွှေပျောက်ချင်းလားပျောက်သွားပါလားငါလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရွှေလက်ကောက်မြန်ငါတက်သေးခိုင်မှာဖြစ်နေပဲလို့သာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်ငါကောင်ကအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ထင်နေမိမှာပဲအော်စောနှွှေစောနှွှေဘုန်းကြီးဖျားတဲပြီးတဲ့အခါရွှေဆက်တော်တိုက်နန်းကနေပြီးသာရုကခေါ်ပြီးတော့တမွေ ล้วนสีรีเลฮะซ้อนนั้นชื่อเยก้าวมุรอสีรีป่อเนาะมานะบ่ตะกะเออตะบี้รอติเจินน่ะกะซี้เหมี่ยวยัวกะอุมาเรยก้างก่อเปยัวกะอุติงวยเยอมวานีมามันเม็งอยู่มันเม็งตุยเยพี่รอฮอดิก้างก่อเปอินไต่นั้นอะจองเยอ๋อพี่รอเออพี่รอตองใหม่บูบูจี้เยตะมีตีละเสียมาลีมัดตีละกุรีอะจองเยเออนอกพี่รอ ลาเจญญามากั้นกอเป็นเองเนี่ยก็ชวยเลงวยเลรี่ชวยงเจงวยงเจนี่ปอได้อาจารย์เยงาก็ไม่เสร็จแล้วเนาะไม่หลุดจ๋าซะมาเนี่ยกัวมึนโนตีกินน่ะดิอารมณ์เปาะปะมาเฮ้ใช่มั้ยครับเฮ้ยตะคู่รอชื่อเดพ่อญีเนเนอาเปมาสริยาโกทิ้งๆเนี่ยอเนเนมัดตีละโหรี่จ้องก็รอทิ้งชันท้าแกมาผิดมั้ยกัวใช่มั้ยครับแกว่าเลยห่าโหล้วนสิดิออกมาไปถ่ายไปเปาะจ๋าดาบ่ครับเฮาดิตะกาดิด้วย เจ็ดตีกันเนี่ยก็ทะเน็ดเนี่ยยูนิโอตะลงอยู่แก่ว่ามาตีลาวรีเฮ้ยงาเผ่อดาจ่ายล่ะเฮ้ยติมาเฮียคุณมาเจียลิโหกั้นกอเป็นไอ้ไต่แท้มาจุ๊ดๆเสียรออุเสกกินได้ แต่แม่ยกจวนตะคู่ရှိတယ်ဆိုတာရဲ့အဲတိုက်ကူမပြန်ခြင်းလို့သင်္ကန်းဝဲပြီးခြေပါတော်အကြောင်းထိုင်ရင်ကန်းကုန်ပဲအင်းကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာရဲ့အဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပါသိရအောင်ဆရာလေးကမေးပြမလုပ်ပါနဲ့ကိုဘုရားမလုပ်ဆမ်းပါနဲ့ဗျာဆရာတော်ပြောသလိုပဲအားမစရိယကိုထင်းထင်းနဲ့အနေနဲ့မမေးကောင်းမမေးအထာတွေကိုကျွမမေးခြင်းဗျာဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ပြည့်ပြည့်သိတတ်ရင်ဆရာ ဟမ်ကန်းကောပဲအင်းကိုတွေ့တွေ့ကြီးစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဆရာရဲ့မျက်နှာဟာတိတိတာတာကြီးညှို့ကြသွားတယ်နော် ဟုတ်တယ်ဗျို့ နောက်ကလည်းတတော်တော်နဲ့ဖရာစာရီမြတ်တာဘူးကြီးညွှန်နေတယ်ဆရာရဲ့ အေးဗျာကျွတ်တို့ဒီကိုလာခဲ့ရကြောင့်နှက်ပြီပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမစားရင်နိုင်ပိုင်းတွေ့မှာကျွတ်တို့တိတ်တိကျင်နေတဲ့ ตั้งเอาไว้เองอ่ะมันไม่มีมันไม่ดูไปนั่งเฉยนี่มันเนี่ยเอาจังหูเสียเราไม่หมดแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวเสียเอาเดี๋ยวเฮ้ยยังนี่กันเนี่ยขยันกูต้องส่งยาวเสียโอเคโอเคกันเจ้ากันอีน่าอีเฮ้ยตาดูตาดูให้กูยิ้มอ่ะจ้าอ่ามิเสียเลยบริโภคบ่อยได้ดีกว่าเสียกันเลยดูเจ้าสุดเต็มมาเลยลูกแต่ทำไมเช่นนี้น่าเลยอ่ะ ถ้าสักหน่อยเปลี่ยวไหลถ้าบ้าเสียเองอ่ะไม่รู้น้องเด็กเอาไหมไม่เห็นยี่เด็กวันนั้นเลยล่ะเข้ามาละอืมพอดีกังกอบเป็นเอ็งอ่ะรอไปรอมาเยี่ยมข้าเนี่ยเอ็งไปก่อนคุณพี่จะมาอย่าไว้งานหรือว่าหรือคู่เมียเองเดี๋ยวข้าจีเจยกตาจ่าเนี่ยคู่พ่อหนี้จ้างไทยนี่เนี่ย ชีวาดาวสุรากาเลยโครงการเราชีวาดาวโลกคอเร่ก่อนยาดูยาดารีงูรูเรค่ะที่สากดีจูบีงูรีบารีดาวยังแต่เทกับปุกุรีก็ชีสังวิจารีชีจะสับสับจารีก่อนคุณรู้รีก็กระดิษฐ์สับเปลือกดีเซนลารีเลยกัวเก็บบอกว่ามันไม่มีมันไม่ดูสุรากากังอบเป็นยาดา อุดงวยตั้มยี่เว่ก่อนผมบอกกันยังเนี่ยเลยเสียงยังยัวเนี่ยกังอบเป็นยัวสุรากาตั้งลีรจอยเลลีดูเก็บไปชาละกันละอืมเสียงยังยัวก็อุมาเรียกังอบเป็นยัวก็อุดงวยมันไม่มีมันไม่ดูรู้เนี่ยดูบอกกันสู้กันยาเลยเอ็งยังคงยัวก็ผู้สาวเนี่ยผู้หมาเนี่ยยี่กูเนี่ยเอ้ยตัวรู้ดีตัวรู้ดีป่าวเองเกเร ลงเอเดอเนี่ยงาเซนนี่บ้านเราก็จีกุ้ยเสียเพียบเพียบเลยก็รอโอ้ชิลิโอมาฮาวาเล ชีวิโยคากามุเตมิมิวเมตุโรจังเบียนเบียนเบียวเอไอเอลวลิบยาเซวินยลิบยาเซชีวิโยคากามุเตมิมิวเมตุโรจังเบียนเบียนเบียวเอไอเอ มันไม่เอาเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ตามไปสู้ลุเลยกูพ่อสาวสู้ลุเลยใช่ใช่เดี๋ยวยังไงล่ะเอ๋เป็นไงเนี่ยมาบ้าสิเด็ดอ๋อฮัลโหลโอ้พี่รออามายมันไม่มีวันเลยเกว่ามันไม่ดูเย่คู่ไปอยู่กันเดี๋ยวพี่รอแต่กูจะก้าลาคู่ตัวใหญ่เลยฮัลโหลโอ้สาวนั่นตัวเด็กเขาลุ้นเสียงพ่อพ่อบูบี้อ่ะเอ้ยแม่อาบ้าเด็กงูไปกันเนี่ยมาสิจะดีได้ไหมดิอ่ะ อามาจิมามีมีดูเลยป้ามาบูนี่เนี่ยฮะเจ้ากูยี่กูพูมองว่าท่านนั่นเองกูขอตัวไปด้วยมามามีมีอยู่กูพูมองว่าท่านนั่นเองขอตัวเลยฮัลโหลเอ็งจริงกูอยู่อะไรกันเลยกาเลยมีมาบิดเนี่ยเนาะบารุยชอบอยู่อะไรมามีดูอะไรเว้ยดิเนี่ยเสียงมีอยู่มาเนาะยังงงอ่ะนั่นไม่ใช่เนี่ยมันมีอยู่หรือเพียงแค่สิสุรากาลีไม่เปล่า เอ้ยเราดูว่าจีจ้ามาลูกกูจีพูดมองอะไรมามาหนีบิโกซีโยนี่จ้าพี่ซีโยนี่จ้าพี่เก่งจีแม่มาลาบิโอ โอ้โอ้อาบ้ามาตียังคู่จีอะมาดอโอ้โอ้เอ้ยมาลูกด่าเลย โอ้โอ้อาบ้ามาตียังคู่บีนั่นน่ะเลย โอ้โอ้ดูโซ่เฮ้ย ไม่ตั้วบุ ชิดเด้ลู กไม่เปียวหยังไม่ตั้วบาบุเด้เปีย ทำไมเปียกบูหมองเหยญิมาลีเนี่ยกบูส่องตะนาลูกดีอ่ะตะเมไล่ช่างไปนี่ล่ะ ฮึอะบา ไอ้หลูอขุ่ยยังไม่อยู่เนี่ยต ออ๋อตูเมียละกะอฉิยีโอโจส่องเนี่ยโพหมองด้วย ห่อดิละวาเว้ยยะ ขะญ่า นักข่าวป่วยติขอไม่ไล่ดอกติล่ะ ครับครับ นี่ซ้ํามาอู๋ตั้มเนี่ยโอเ คครับ ป่วยกินนี่ก็กูคลีมากูตู้เสียหญ่หญ่จนไม่ตื้อหูป่ะพี่รอตู้เบิกงะเน่เนกองกะเลยตู้หยัวก็ไม่ป่ะ ตะเป้ยี้ตั้มเนี่ยกูเมซ้ํามาเสียเหย ฮะ มีจี้เล่นเน่ปุ๊ดซาก็ลวยเน่ลวยอู๋เว้ยไอ้นี่อมโยตะมี้2หยกอ่ะข้างโหเป็นหยัวตู้มะเม้นอยู่เน่มะเม้นตู้เด้ฮะ ล่ะ เบิกกองนี่ก็ตู้กูนี่ขึ้นมาบ่เสียเหย โอ้เบิกอะกูเรียกมาเลยกว่าญีจี้โกเล่นเน่ปุ๊ดโลล้วยจินนาล้วยอ่ะแม้อ้อตันซูเปียวเองเบตู้มันไม่ล้วยได้อ่ะไอ้นี่กอง2กองอ่ะอีญีกงจี้หว่าก็ผิดอ่ะแม้เอ้ตูรู้อฉินญีตะมีดาผิดอ่ะแม้ด่าเลย เ ก้มิ้นโนเนี่ยญีจี้โกเล่นเน่ปุ๊ดแต่กิสสารีอตาท้าซะ คร ับดาหลอกละเเม้งกะเลฮะก้านกอบีหยัวก็เเผิดๆตาวรินดาก็เเผิดๆเบตู้ยีซามาผิดขึ้นมาเป้นั่นเว้ยครับมาดิบากองแล้วสรุปมึงเนี่ยสรุปตีเลยมะล่ะ ตีได้เปลี่ยนหมดทุ่งหมดยีบา อ่าคุยกองยาสวยมาสาติญะแมมาดิบากองซี้เมียงจัวตะไวกะกัญญาสะโดสวยนักฆ่ามาปู้เดี๋ยวตั้มนี่ ครับ กวยไงเนี่ยก็เอรี่คลีมาเนี่ยงาเนี่ยพูซาแฟบปู่ด้วย โอเค มีเนี่ยตันซูกูพูซาเยนัดพี่อะกูเฉิงก็ซะพี่งาคั่นไล่ญาเนี่ยเวคุยคุยด้านเนี่ยเวซินซินงาอานากูอะเน่ไล่ ไปฉะบาเสียเอ๋ไปฉะซะมามีจี้เล่นเน่ปุ๋ยน่ะล้วยหินล้วยอ่ะเมตะเป้ยี้จั่นไล่หิน อ่ามีจี้เหรออีตั๋วปอกกว่ามีจี้โกเล่นเน่ปุ๋ดามาป่าเปี้ยโกมาเปี้ยกูคุยเดมาเป้ เล่กูเมียนๆม้องซ้ํามากูพูหมองเอง เอ้บ่ ตลอดตูรุก็อพอขอลูกป่วยไล่จิเมย์สุบิอพ่าอัญญาแก่ดา อื ไปเข้าด่านเนี่ยเสียงข้ามาตกเนี่ยไอ้เนาะมันไม่รู้ตั้งจุบอะไรที่เขาเล่นมาดีว่ามันบ่ยังเลยลิเสียงที่อุตส่าห์จะบ่มาบ่ยังอ่ะดูไล่ตีมาไปเปียเฮ้ยเขาจะเล่นมาแล้วด้วยล่ะมึงลิลิกูพูดต่อไปอืมมันไม่มีสิ่งนี้มาไม่ใช่สักการณ์เอาที่ฮะป่ะเขาตายไปตรงยาจีเทมตัวโตเล่ตรงนี้มามีลาไม่ใช่สักการณ์เดียวจะมาในตรงว่าพูดไปเลย อาเมียมาเลยอุตส่าห์ส่งนั่นสวยสาวเนี่ยกังหัวไปอินาอย่าด่าพี่ตัวอีน้ออุ้ยจะเป็นวิธีทางไหนกันดูอีกันน่ะมาห้องมาเลยเอาชูชูเป้าเสียนาพี่อาเมย์โอ้ไม่ไหนเนาะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรมาเม้นตุรุอาเจ้าเดียวเลสิ่งอาเปียนเป็นจุดเช่นเดิมสุดพี่อาเนาะจุดสุดยอดเก้ามาพี่เจ้าเนาะมาเม้นตุรุ เลี้ยงมาสิเลี้ยงมาสิเวลาไม่ยินดีวันเดียวกันยามบุตรยามมาปุ่มไม่ว่าละเลี้ยงมาละเวลาไม่เลี้ยงเชื่อใจพี่อารมณ์ดีมาสุดเลี้ยงมาสิเลี้ยงมาสิเวลาไม่ยินดีวันเดียวกันยามบุตรยามมาปุ่มไม่ว่าละเลี้ยงมาละเวลาไม่เลี้ยงเชื่อใจพี่อารมณ์ดีมาสุดเลี้ยงมาสิเลี้ยงมาสิเวลาไม่ยินดีวันเดียวกันยามบุตรยามมาปุ่มไม่ว่าละเลี้ยงมาละเวลาไม่เลี้ยงเชื่อใจพี่อารมณ์ดีมาสุด พ่อเนี่ยพี่อะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ကျုပ်တို့ကကိုင်းသမားယာသမားတွေဆိုတော ့ဟုတ်ပါ တယ်တော်ပ ါအ ဲစစ်စည်းကိုဓမြတိုက်မလို့မဟုတ်ဘူ းကြာ လူဓမြတိုက်မလို့သိလားဟုတ်တယ ်ဟု တ်ဟိုလဲပါပါညီမလေးနှစ်ယောက်အောက်ကိုခဏဆင်းခဲ့ပါဦးည ီ မကြီးမမင်းမျိုးရော မ မင်းသူရောမဆင်းရနဲ့လဲပါပါပဲနေညီကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လို့လွှဲချင်မှလွှဲမယ်ဒီကောင်တွေလူကောင်သူကောင်တွေမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျဟု တ်တ ယ်ဟုတ်ပါဘူးအော်မလက်မောင်းတဲ့ကောင်ကရင့်လာကြီ းဟမ် အကင်ခံညီမင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်လ ဲဝါတာပါရင်ကင်လေးကျုပ်ကရားရတယ်ဗျ ဟောပြောတယ်ကွာ အ ဲကဲပါလေကဲပါလေဒါပေမဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်เสียလည်းမလိုပါဘူးနော ်ဩ ဒီရေခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ညာကြီးချိန်မတော်ကမေဘွားဟာနှစ်ပေါင်းစုံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗ ျဘာပြော နေတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူ း ဘိန်းမောင်းတဲ့ကောင်ရိုက်ပြီးတော့ကရမယ်သိငောပြည်ကြီးကိုမိယူကမဲ့ဖြစ်ရမယ်ကဲဘင်းတို့ကလှမ်းနဲ့ဓာန်းနဲ့ဒုံကြီးကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ ဟုတ်တယ်န ဲ့မပါဗလာနဲ့ပြီ ဟမ် မကြည့်ရင်မျက်နှာလွယ်နေပြီတော့မမင်းသူကြီးလာပြီ ဘုရား ဟဲ့ကဲဝါကဲဝါကဲဝ တကယ်ပြောနေတာပါကြည့်တကယ်ပြောတာပါမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လို့လွှဲချင်တာလွှဲရမယ်လေဒီကောင်တော့ကိုကျွန်တော်ကန်းထည့်လိုက်တာဘယ်ပြောကောင်းမလဲဆရာလင်းငတ်ပတ်ကျုံးကိုပြောင်းသွားတာလေဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုအတောက်လိုက်အမှတေးကြတယ်ဆရာရေးတေးကြတယ ်ငယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်နရင်ဖြတ်ဦးလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ ခြားလာဘက်ကိုလဲပါပဲဆရာအနည်းဆုံးဒီကောင်တစ်ဖက်ကြော်ကြော်တော့တက်ထုတ်ထိုးရမယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်လို့လွှဲချင်တာလွှဲရမယ ်တိတ်ဆန်းခွေးကောင် ဆရာ အာရှင်မင်းကြီးတော့မြေကြီးကိုပဲလက်နဲ့ပုတ်နေကြတာ ဟုတ် ဟုတ်ဟာပါသွားတဲ့လမ်းနဲ့တားလဲဟုတ်ကောင်နှစ်ကောင်လက်ထက်ရောက်သွားနေမှာ ဟ ုတ်ဟုတ်မင်းကသွန်းနဲ့ချောင်းကျိုးလာတယ ်ကျွန်တော် မန်းဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကမျက်လုံးတစ်ဖက်အညိုမဲ့ဆိုပြီးပိတ်လာ ကျွန်တော်ဟု တ်ကဲ့လေငါဆောင်းကံပြစ်လိုက်ရ ဟုတ ်နှစ်ကောင်စလုံးအိမ်မြောင်ရိုးရကကွာမယ်နောက်တခါဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးရောက်လို့ဆိုတော့လွယ်လာမဟုတ်ကွာနားလဲလား ဟာဆရာကလေးဗျာဒီဟာမတွေတွေချောတဲ့ကို့ရွာကညညိုးတို့လှဖို့လို့ရှိသားပဲဆရာရဲ ့ဟုတ်ကွာမင်းကလည်းရွာမြက်ကိုရွာနွားမစားဘူးဆိုတဲ့စကားပေါ့ရှိသားပဲသား ဟမ ်သူ့ဆရာကြီးက ခေကောဘာလဲမင်းငါ့ကိုနွားနဲ့နိုင်တာဟ ာ ဟာဟာဟာ ဟာ ကဲအောင်ကွာ ဟာလေတော ့အဖာအဖာရေ ခဲ့ပါတော့ ဘာလုပ်ပါအောင်ဘာရေဘယ်ကနွားအောင်မှမသိဘူးဘာပဲကင်းတော့ဝင်စားနေတ ယ်ဟေးဟုတ်လားအကြီးမမင်းပြီပဲဘယ်သွားနေလို့တော့ကြည့်ကြမမောင်းကြဘူးလားအခုသွားပြီပြမောင်းပြလိုက်ဟာသမီးမောင်းပြလိုက ်အော် ओ मामा युवा ले जो तो टाउन ही है भाई देखे बाला तो युवा का नुवारी बहुत ये ना सही में युवा भी का सही माँ भी तो नेचुरल ने नुवारी भी फिया में ऐडी लो सोगा लो भी बाप ले तो मिये मतलब बाला उसी लाऊं ना अच्छा उपचार ले यारी ना बोल कुजुरो ने घूमी चाहिए कुजुरो ने घूमी चाहे नुवारी ली सच्चे माँ भी गांव में युवा का पेगी ने हुए सालों वो पेगी पहन चेगा नुवारी आलोंगो पाम जो पेना लाई भी दे चाहे ये यही लाई जाएगा कड़ी समय को तमें सोगारा मम हो गए हो गए मैं दंगासी का योजी हो लोजी लो नुवारी को तेंदा ने तो ขนาดเน่นาจี้กูแลบ่ตันตะซ่าต้องเน่ลูกจ้าอ่าเสียนวารีมันติลูกบ่นาหรอกหุซ่าอ่านี่ซ้ํามาโหขะเมียเป้กินกูจุ่นนวารีกะงาดองบ่กูอวินซ้าต้อยจุ่นนวารีกะตามมานวารีดองบ่ผิดน่ะเนี่ยหมอจองกูควานเน่แช่ปิ่นเน่เน่นวาลาอุกกะบาจี้เว้ผิดบ่าแม่พี่พี่บ่ โยจีงาดอกเปียละออจุ๊กนัวลีลิงาฉ่อกงกะขะมียเป้กินเนวินมีซ้าไหนมาบ่ล่ะเปียเมยอุมาเนี่ยเนนาจีโยจีสุเนตะบ้องกูขะมียนั้นเลยเดมุล่ะอืมชมซ้ํามาจุ๊กเป้กินเนกะเป้สิตะสิโหเป้ซะซะจุ๊กกะเนนาเรทีเทนเราดอกมาเว้ยตองดากะจุ๊กเอาลุเปียมากะขะมียล่ะเป้เจยัวนะเป้สะรงกะลุจีเมียเมียชื่อมาจุ๊กอติลิเปียเนเปียเนนาจีงาดองมาไม่ยะเย อูมาเนี่ยนัวฤดูจุ๊บเปลี่ยนไม่ไปไหนหมดだเวตอรอยีเสียก้าวเนี่ยหลูเว้ยงวยงาเราก็จุ๊บจะไม่ย้าบ่ไม่ย้าบ่ดาแล้วงวยกูตะแตะลงไม่ไก่ปูไม่ต้มปูไม่ซ้วยปูโหลก้าวน่ะเนี่ยล่ะอุ๊ยเป๋นเฮ้จุ๊บกูดีโหลไม่ซ้อง้าบ่แหละอูมาเนี่ยจุ๊บจ้องเนี่ยงวยงาจ้องไปไหนไม่ไปไหนมาเปล่าบ่อ๋อดีๆเลยๆเพี้ยง เอ๊ะสิสิเปล่าบ่าไผอะบ้าก็เลยโดดตาจีเว้ยเมียมานี่ซะมิ้นตุเนี่ยมานี่ซะมิ้นตุนี่บ้ามาวินมาชุ่งเนี่ยล่ะเฮ้อะลูกวยเกินเนี่ยมาตุ่ยเกเรชิเสียมิ้งกะเลบ่าล่ะนำเมงก็มิ้นตุเลยล่ะฮะดาสุตุกะอู้ติ๋นงวยะตะมี้ป่อนงวย 5ตุงวยงาดาฮะเฮ้กองว่าเด้เมจองมุนนี่เน่ปี้ไล่ปี้ไล่อ๋อๆๆสิสิไม่ใช่บ่าเน่อุติงวยฮะบอกว่าจุกก็เปล่าแม่ตาเปล่านี่ล่ะบ้าจุกนัวฤดูก็นัวปี้ๆไม่ตาเด้เพิ่นเด้เปียตูตะบ้าตะเป็นเนมาใส่ปิ้วท่าเด้เป้กินเน่โหวินซ่าเด้ลูกอะเตตับบี้อแม้ปอพี่บ่ร้องกองเด้ จุอุติงวยกูจีนเอาต้อมมามาเลยยาอะนะแฟยัวลูจี้ดิเยชิมางวยงาดองก็เลยจนจีจีนั่นน่ะจีไปบาเลยโอเคโอเคโอเคโอเคเพิ่นนี่ดีลูอเปียงล้วยเมียล่ะจีล่ะซอซอก็รอดอเนี่ยม้อเนี่ยมาตะมี้มิ้นตุกูเมียมาเมียหนาก็ลีก็สึกบาเปี่ยงตั๋วดิตะบอก้องบ่ทุราจีล่ะอืองาเปเกินเนี่ยกูดินนัวฤวินซ้าลูก โยยิงวยงาดองเมียกะเลยย่าไล่ไปแม่มาดีสุเนี่ยนัวจีดียุ่งเมียนโหลดีชုံถွင်น่ะงาตะมี้ฤดูกูอกอกจามาเพ่เตยายะละมะมิ้นตุฮะลูลูไม่ช้าแน่เมรูไม่ช้า อะไรเนี่ยก็เลเวลละก็มิ้นๆเจียนเอามาสรอกอ๋อตรุมาตรุอสิบาตอจุ๊กมัดมิบาเดเอ้ยอู้มาดินสรเลลูจีนอกก็เลยก๊อกๆคลีกัดปาลาเราไอ้นี่อ่ะล้ําเมงกระเดะอ่ะโหญ่าก็ลูเหนี่ยวมาจุ๊กอัตตติดาดอติล่ะอ๋อเอ้ดีแต่ทินช้างเปล่าอย่างนี่อู้เดี๋ยวก็ตั้วหน้าช้างจุ๊กลูอะล่ะเดี๋ยวก็เมียนลงตะเผ็ดคู่แท้ติอป่วยไล่ญูนี่โดมเมติล่ะโหพี่โหพี่ดาสวยเนาะเตชาพี่ป้ออื้อเตชาดาป้อฮะอู้มาเลยสรเล ยายๆยอๆไปตัวเลยปิสาเนี่ยสัสๆจิไม่สวนบ่สัจจิไม่ใช่เลยโหญาติก็อาจารย์ผิดอ่ะยิกินหาหุบปิอุ้มมาเต็มเปาะกันไม่กินบ่ถูกต้องอ่าเต็มถูกถ้าบ่ญีจีโหแล่เนี่ยปุ๊กโลล้วยจินน่ะล้วยอ่ะมั้ย Mammy, you go lend it up, boy? Why, you should say, Quiver, my pot. पाजी शिष्य को आउजाइन ले वे होरी कोको माजी का होरी कोको डेनी का चिमावे चिमावे चाउ टीचे बाटा मामा भैया पाल लाकर आओ पाजी अब लोग तेले ही जो कोमना उसे बने आ पाजी लोग कोमने अच्छी ओ अमली लाला जी मालू खोले सामा कोको मालू खोले सामा अच्छी से अच्छी मांगू तकुरी शानी रे अकुजी मावा लो ये नाने तलो लानी में साने चाउ फेने मा अत्यंचे डूडू ओसा भाजी ये मु भाजी में कोने में डाबे अच्छी मां सियाम शिवा बुमे तू ये कली सही म्यांग्युआने गंगो में युआगु शुइलांग उइलांग पाउचिंग लो लो न लोंगा गु लेलां पाउबी अमूंडिया गु कोरा में काउबे कली तू क्या पासे बिहार में नंबर दो हाँ शेषमनीने हाँ शेषमनीने ना जो कोले तो ताने नहीं माली ताने जीवो ओ मम्मा चीशे में ओके मम्मा ओके के कुजी रे यो भी है मसीम में नामियों ने सब ये भी लो मनी ने हाँ शेडलां डोलाई गंगो भी यादू ये लवा पामुले लो नू दला चाल लवा लो चमला दला अचाऊं दी गा में चाला चाला हाँ माना खेले री वाला हाँ हाँ दे आगत ती खेले री वाला माटे में ना गो सेजे चिच्छा दा तने स्वेमियो येंजी टोया में आयो जा दिलू जीवा लालो नलों तुन था चाला में दू चो तुआ में से गंगों था बा भाजी ये अतले चीला बावी तुआ श्यापो तुआ श्यापो नाबूजी नाबूजी ยังขยี้มางูยาได้เมียนน่ะเนี่ยพยาเมียนน่ะชวนละบ่ทอดดอกยีจี้กูเล่นเนี่ยปุ๊ลุลวยเย็นละลวยยามะอ่าเมนบ่เห็นมาเว้ยเมนอยู่อยู่เว้ยตั้วปุ๊ดาลงงัดเมียนน่ะอีลังกะปุ๊พั่นละเมียซะเนี่ยเมนก็ရှင်ลงเล่ละเมียน่ะลุเตซ้ำนี่ซะเนี่ยตู้อะมาก็ก้อลงละเจ๋อกว่าอ่าดิโลซุละตู้อะมาบ่ายาวอยู่บ่เสียเอ้ยดิญีอะมาเนี่ยเอาละตอพอดิมาเรียเล่ตะเพ่แท้เนี่ยอุ๊ทาลุยะเลยกว่าน้าเลยอ่าทำไมซะได้ Mamin tu ye. Kau jadi dia jengoi nama tenet me. Ah ah ah. Ngap aku umpian sih lah. Ah. Siapa aku umpian? Yang ini ni bala. Hei, tahu? Eh, lihat umpian yang mana? Iba. Di ni nama yang tu sini. Hei, jauh dari mana yang mana gua? Oh, di. Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? Jauh mana? แม่แลกูมาตายแม่เนี่ยอยู่ว่ากูอะเหมือนมองเห็นเนาะนอกจากเหมือนสิยกลาลิบ่เฮ้ยไม่ใช่นั้นนี่เมียนลูกโตกังกูหมูซูช้องตุลูช้องนี่แหละแล้วเล็กๆก็ใส่อยู่เนี่ยก็ดีดกาเมนูตะนาลูกอะเป็นนลูกกูจะทวาลูกช้องนี่แล้วม้องละเว้ยไม่เสร็จใครล่ะกว่าเฮ้ยมาดิมาดิเป้ต้อมมางาตะมี้ซี้เมียงอยู่ว่ากูพี่เสียกูกว่า แม่งแลกั้นบ่ไปอยู่ว่าเป็ดจ้อมมาพี่เสียบ่มาดากั้นบ่ไปอยู่ว่าด้วยแม่ฮะกระโดดตาลงหมู่กว่ากระโดดตาลงหมู่ไม่ฮะอาตุบาลอกมาตาลงไม่เที่ยงฮ่าๆๆๆๆเอ้อู้เต็งเว้ยไม่มาละจ้อมบ่ก็ดูเล่นเนี่ยง้ากูช้องปิดตาอู้เต็งเว้ยบาล่ะเฮ้ยมาดิ้ซวยเสร็จเมียจ่ายเอง เนี่ยเป็นตะคูลงมีผ่องๆตอกตั้วในเนี่ยสุดาเดมติอ่ะตะนาเสียเข้าไล่ไปแล้วเต็งดีนี้ก็ซาบีงาใส่อ่ะไม่ช่วยอ่ะจิ๊ดๆไม่ออกดอกกูกว่าตวยจุยกว่าตวยจุยนี่หาตีใจให้ละไม่ตุยเอ้อ ပဲည12နာရီကျော်နေပြီလူသူမရှိတဲ့ဒီခြေပါတော်မှာနင်းနဲ့ငါလေးမိသားနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အိုးကိုကိုဆောင်ကတေးတေးချာချာမှားလိုက်တာဗာမမရဲ့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့လာလာသဲနေတဲ့အင်ဂျင်ကိုရွာကကလာသားကောင်းကုတီအုံးကြီးကတဆင်မှားလိုက်တာဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့မှသူဒီညမလာပဲမနေဘူးစိတ်ချမမစိတ်ချဟိုနောက်ပြီးဥမာရင်းကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကလုံးဝစိတ်မချတော့လို့ခုလိုမှအမြန်ဆုံးမလို့ရင် အလို ဒါဆိုညီတော်ကခိုးရလိုက်ကိုချိန်ထားကြတာပေါ့ ဟုတ်ဟို ဒီလိုပါမမငါပြောတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတခွန်းတခွန်းပြောဖို့ချိန်ထားလို့လိုက်ခဲ့ပါစို ့ဩကေ အခုညီကခိုးရလိုက်သွားငါကတယောက်တည်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖကတိုင်းဖုန်သားကြီးနဲ့ငါ့ကိုနုံနုံဖေးမင်းယူကောင်းတဲ့ကိုနဲ့တခြားစီဖြစ်ရမယ်ဆလိုင်းမျိုးခင်မခင်ရပလီငါညီမလေးအ ိုဒါဆိုလေမမပါတခါလေးလိုက်ခဲ့ပေါ့ကိုဖိုးမောင်ကြီးတယောက်လုံးရှိတာပဲဥစ္စာမမရေ တော်စားမကြီး တော်စားမကိုလုံးကကျွဲပါ့မနာကဆယ်ပြားစီလေးတော့တိတ်အတင်းပြောမင်းနေမမဟိုမှာလာနေပြီဟိုမှာလာနေပြီ ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါမြကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လို့လွဲခြင်းလွဲလိမ့်မယ်အမိတို့ထင်တာမမှန်ပါဘူးမမှန်ပါဘူးတကယ်မမှန်ပါဘူးတန်းဆိုးနဲ့တန်းမြင့်တို့လှမ်းနေလို့လာပါပြီ လာပါပြီ ဗာညာမပလီကြနေတော့လှမ်းနှဲ့ကြောဂမုံးကိုင်းနှကုံးမြိုင်အသေးဆန်းတက ် သေဘန်းပွင့်မှုသာပြင်ကြပြီတော ့ရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ပါလား ဟုတ်တယ်ဟုတ ်ပါဘော ဟုတ်ဟုတ်ပါဘောဖို့ဆောင်နဲ့ဖိုးမောင်မဟုတ်လို့ညီမျက်နှာတော်ညှို့ပြီးအလိုမကျဖြစ်သွားကြတာဖိုးဆောင်နဲ့ဖိုးမောင်တို့ရဲ့စစ်စရာကောင်းတဲ့ဟောဒီဖက်ကြီးတော်သားတွေပါလာပါလေမမတို့ ညီမလေးတိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဒီတော်ရီရလဲဟောင်းနေတာပဲညီမလေးညီမလေးကြောက်တယ်မမညီမလေး တန်းကြီးပြောဖို့ထိုင်လေးနင်းနေတော့လာတာပါနင်းနေလေးတော့လာတာပါကဲဒီအခြေအနေဖြစ်အောင်ကလာသားကောင်းကုတင်အုံးကြီးကိုအတုံးချပြီးဖန်တီးလိုက်ရတဲ့အတွက်တို့ဆရာကြီးကဝမ်းနေပါတယ်လို့အမိတ်ရှိလိုက်ပါတယ်ကွယ ်ပါတယ ်အဲနောက်ဆက်တွဲအမိတ်ကတော့လက်ဖြားနဲ့တောင်းမတွေ့ရတော့ရရဆက်ဆက်လှတဲ့မင်းပြူမင်းသူညီအမနှစ်ယောက်ကိုဆမင်းကြီးကျိုးနဲ့ချင်းဒီခြေပါတောင်းပေါ်မှာဟော့တီညကြီးတော်ဓာတ်နဲ့ဆက်ပြင်းပြီးတော့ဒီကံတော်ဘေးအင်းရဲ့ကိုပြစ်ချရွေးချွေးဝါဝါကြီးဆက်ခဲ့ရမယ်တဲ့ဗျာ မမကျမတို့တက်ကြအောင်မင်းလောက်ပါအောင်ပါရဲ့လောက်ပါအောင်ဒီပြေးကြတဲ့ညီမလေးတော့မလားပြေးပါပြေးကြဖို့ပြေးကြတော့လားညီမလေ းဘယ်လွတ်ပါမလဲဘယ်လွတ်ပါဘာဖြစ်လို့သေကံလေးချင်းညောင်းခံအမောခံကြရတာတော့ကဲပြည်စင်ကြအောင ် မာဒီသွေးရစမြေကြရဲ့တလောကလုံးမီးဟောဟောတောက်ပွားနိုင်ရဆိုတာမင်းယုံတော့ငါသက်တည်ပြလိုက်တာဖြစ်ကျင်ဝင ်ကဲလာရောက်စလုံးကိုတနှောင့်သာတော့ကျွေးပြီတတိလက်နေတော့ဆရာကြီးမှားထားတဲ့အတိုင ် Thank you. ไอ้ตะมี้โหลยินตะมี้โหลเยอะเพียงซูไล่เลยยินตะมี้โหลกูเย่เย่เสร็จๆตัดตัวเนี่ยลูกตะกองเนี่ยกูเปิ้ลไปกูไหนเลยซ่าฉิ่มเปิ้ลไปกูไหนเลยซ่าฉิ่มมายีน่ะเมตะมี้โหลกูเปียมาตู้รอมากูจุ๋นเลยตีนเนี่ยกูคุ้งสิยุคตะมี้นี่นอกกูตะกาได้ไล่ตัวแม่ยกกูมาซ้วยจาเนี่ยมาซ้วยจาบาเน่มาซ้วยจาบาเน่ นี่ดูแลเมนดูโกตะเก็ดเตยคันนี่บลูแล้วสรว่าตะใหญ่ใส่ก้าวมาเว้ยคันก็ไปอีเนโกเป็ดฉะคันยะเลยสรก้าวก็ไปอีนโกตรุญีอะมาซ่ามามาตีด่าระบ่อีคุณนี่เตี่ยวๆกูเหมียวปูเปาะไล่อะลูถ้าก้าวมาอะเนี่ยง่าตาวนี่ตะซะๆตုံมีบลูผิดล่ะวะเลยหึ จุ่ยเย็นมาเชื่อว่าต้องมาเย็นเสร็จมาขี่ด่าเลยก็ต้องตามหาเหยาะกันสิ่งเหยาะยัวตายเลยตั้งตัวรู้ว่าเวลุอปอยอย่าไล่มาอย่าไล่มาอย่าเข้าอย่าเข้ามาอุ้งเว้ยอย่าเข้าอย่าเข้ามาอุ้ง ดาลุมาเล่มันนี่ดิอะตะไม่หอกล่ะกั่วโหยเสียอามามะเพนี่โกปูดิเปาะดิดาหน้าถองจะซ้ํามาเว้ยหอกเด้อยูหอกเด้อดามัทธิเนี่ยอตามามะหอกเหมะเมนูมะเมนูตันสิหอกดิหอกดิดาซื้อยิ้มจองยัวกะตั้นซูเนี่ยตั้นเม็ดโตหาหลูตะเดคันนี่บ่ครับครับแต่ไสยาโหไต่ดิยันเนี่ยตาสิไล่ยายดิอหมูเบะบ่พอเว้ยหนีบ่เลยล่ะ 好好，再不不要了，拿走，拿走，拿走。舅舅，你妈你呀哥，该我们带来个大爷来了，都。舅舅，你妈你呀，把咱们这些天天的来，六天天的，七八大包的，你过来哈。妈咪，妈妈，把我洗完了，都收掉给我嘞。 ยาวยาบัวก็ตาลุขอบุอปะก้าวหมกุโตปิ้วปิ้วอะหมะวีบะเมตะมีเลโลเยซะยิ่หมี่ยงยัวก็เล็ดเช็ดซูกระเดะก็มาเนี่ยเล็ดเช็ดซูดาตี้บาบิตะมีโตเยอปะเล็ดซ้าฉิ่มเมอปะเล็ดซ้าฉิ่มเม จุดเดียวหัวเลยซ้าเฉยไหมพี่ฮะจุดเดียวหัวเลยซ้าเฉยไหมจ้าเว้ยไม่เข้าใจกว่าแม่เม้นอยู่เด้แม่เม้นตุ๊ดเจ้าเปลี่ยนแต่งมาเจนแล้วไม่กูยี่ใส่กูเข้ามางั้นเนี่ยใส่กูทิ้งซะมาอุ้มมาเรียนหัวยอห้ามเนี่ยตันซูยอห้ามพี่รอตายาวดีท่องกูปุ๊ไล่จับพี่เด้อุ๊ยแม่เม้นตะเสร็จจะจงไม่จ่าหรอกดีกองนี่อเนซงท่องเสร็จเนี่ยเด้เบ้พี่ลุ่ยเลยแหกว่าอ๋อแม่นตุ๊ยเจ้าแม่นด้วย เชื่อว่าเราโมกะพยายามมาก้าวมือรีพิวบะเมก่อเมนอญีมาส่งเนี่ยกางกอเวอิ่มแม่กูอายุปิ่วปิ่วจุ่มย่าเวบะเมยอมยาปอฮากะตาลุขอยาเบยรอตาลุขอยาเบยรอมะเมนตุเนี่ยมะเมนบิโรยกันซูมาลีรีกันซูมาลีรี มาเสียเสียเลยกว่าโอ้ซาดาบาวะเล้งลงสู่เอกขยาอสวนเนี่ยสัจจาวะละนั้นตองอองอสวนกูตะคาฉะไล่มั้ยฮ่าๆๆอาเสียตะต้องกวยญานดีก้องเกียนดองไซลุยောက်เตียตองตะไบปิ่วย่อละเฮ้ 你好姐，你好，你几个才进入这东门那院里？后面是长长跨栏那个院路，把马来么出家吧啦，姐。 没打你的，没打你的。 几声几声，我这老个，就都有个撇多的，是要下手的，不闲的，都得陪你吧啦，估计，嗯，马后弯了要慢慢蹲的，慢慢比如，刚刚被人带过。都是两百片呗， 那 他们找路面没门子路，在电脑里才要多少钱？嗯， 我们的咱们的安吉呀，谁家下也安瑞把老板送送，谁接龙啊把老板送拆拆，谁吸引他的叫拿欧德潘呢把老板带带，刚刚边带过百年的嘛，都路没样的呢，谁的？啊，估计是嘛，是吧的？ 是吧？哎， 我表路在路，哪里的？ 啥？ 没啊，没么啦，东北干吧。 好个， 俺个新娘倒霉个八辈，田路个别人别家就你了耶。老实龙哟，李瓜哟，落一天嘛，恁爸的 么？俺爸不个耶， 没也是呀啥？老实龙个家规嘞家他，没得把不管你了。 好比好比高比哩，给龙安啥家族？ 嘿嘿嘿嘿，欧啥子没得嘛家呢？哎，爸了那没牛。就这个这么说来没有我过有了嘿 你嘞，老是老闹么打奶奶呢？啊，这个呀，带个拉住的，带些油的别管，哎，和尚哎，你嘞，和尚，啊，不，你别打我，这别的那嘿，加啦，加一边住嘿。 给，啊，困大龙干内龙，你妈哩慢慢做三下表，可不上我带些跑步，困也跑呗。就给困了吧，给破毛耶！ 哦，没弄好你妈妈耶，没弄呢，没弄呢，没见好哪里，没见好呢。你妈哩，当妈妈的妈妈耶，没弄好呢。 妈妈来乱乱为你妈哩， 哦， 妈妈来乱乱为。婆婆上嘛，在在干洗脸了，提前嘛，你妈哩打我，快嘛打扰我回。 哦，不要不要，没都没接也罢了，婆婆上耶，没都没接也罢了。民族了，野猫，快了吧，快了吧。 哎，答应了你的吧啦？嗯，你来了，都快对你的主人。哦，那么那几样咱得上八大呗。那个阿婆西啊，答应了我，当着奥西亚呗，奥西亚，我来乌马片呗。 ဟုတ်တယ်ငါလက်ဦးမှဖြစ်မယ်ဟဲ့ဆက်ပြီးဒီကောင်ပါလားဟဲ့ဟာငါ့မြင်သွားပြီဟင်ဆက်ငါ့မြင်သွားပြီဟောဟောငါစီလာနေပြီဟောသူစီစီကိုစီစီအဲ့ချင်းရရမယ်ဖွဲ့မယ်မင်းကလည်းသူသားစားရစ်ချက်ဟဲ့ဟောဒီငါလက်ထဲကဓာတ်ကလေးပဲလူသားစားမဲ့ဓာတ်ကအဲဓာတ်စားမဲ့ဓာတ်ကကဲလာရင်အာ အာညီလေးပေါ့ဆောင်ညီလေးနားရှင်မဓာတ်ရံရီနဲ့လဲတင်နေတာညီလေးပေါ့ဆောင်ညီလေးငါညီလေးကငါတမ်းမိပြီငါညီလေးကငါတမ်းမိပြီငါခုတ်တော့တကယ်ကြားပါဟုတ်ပါလေငါခုတ်တော့တကယ်ကြားပါဟမ်အခုငါရှင်းမတင်းနေတာငါညီလေးငါညီလေးညီလေးငါအိမ်မက်မနေလားဟမ်ငါအိမ်မက်မနေလားတတမောนายูราวีล่ะเฮ้อโกอโกยอมมั้ยอโกเบลุเปียพี่อ่ะมะแลญีลีเยอโกเบลุเปียพี่อ่ะมะแลกว่าเฮ้อโกเปียได้บ่อโกเปียได้บ่กว่าญีลีเย ရက်ဆက်ကြပါဘူးမမင်းတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြပါရက်ဆက်ကြပါရက်ဆက်ကြပါမင်းတို့နဲ့ကျုပ်ဘဝရင်တူသွားရပါမယ်လို့ကျုပ်ကိုရင်အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာကိုကြည့်လို့တောင်းရသေးလားဗျာဟမ်တောင်းရသေးလားဗျာ မင်းတို့ရဲ့မောင်ခွင့်လုံးပါကိုဘိုးဆောင်ရဲ့ခွင့်လုံးပါ အော်ဒီလိုကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲတကားကြီးတို့ တင်ပါဗျာတင်ပါ တင်ပါစေတစာနဲ့တော်တဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့မောင်ဖုံးမောင်ကိုလည်းတိုက်တဲ့ကိုအရှင်လက်လာအလေတခါခေါ်သွားကြသေးတယ်ဆိုပဲ ။ဟုတ်လား။စိတ်ကြည့်ကြစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါပဲခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ရောက်လို့တပည့်ရောလို့ဒီအကြောင်းတွေကိုကက်ဆက်ဇလန်သွင်းရင်တော့မှလောက်ကြံပြီးရေးတယ်လို့အလုံးကခင်ရမှာပါခင်ဗျာ ။ဒါနဲ့ကိုဖိုးမောင်ကိုအရှင်လက်လာတိုက်တဲ့ကိုအလေခေါ်သွားတော့ဘာဖြစ်သေးလဲခင်ဗျာ ။ဖိုးမောင်ကိုတိုက်တဲ့ခေါ်သွားတော့မင်းတို့ရဲ့အမမင်းဖြူကပြောင်းမှုပဲစေဖို့လေတလိမ့်နဲ့ဧခါနဲ့ဆိုပဲ ။အော်ဟုတ်တယ်မ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာညီဖြစ်တဲ့ဥ္စာဆောင်ဖိုးဆောင်ကလည်းတိုက်ထဲကမြန်ထွက်သွားဖို့သူ့ကိုသတိပေးတော့မှအိမ်မက်ကလန့်နှိုးတလိုနှိုးလာပြီးဖိုးမောင်ခမရအရင်ကတည်းပိုပြီးကြံကြံရံရံယူတဲ့အယူကြီးတယောက်ဖြစ်သွားရှာတယ်ကွယ်။အ ော်ဖြစ်ရဖို့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်တို့လည်းမှတ်မိကြစရာတော့ဗျာ ။ ဟိုထိန်တော်ကတော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့ဟိုဥဏ္ဏနမလာဆိုတဲ့ဆရာတော်လာကုမာပဲတိုက်ထဲကဖြွာခဲ့တဲ့စက်လိမ့်မှုတွေပြန်ထွက်လာပြီးကိုဖိုးမောင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပဲ ။အော ်ဟောမတိလဝေတောင်းစွန်းစားဖို့တန်ချောင်းခောက်နေပြီ။ကဲကြောင်းပေါ်တက်ကြပါစို့ ။တင်ပါတင်ပါတင်ပါတင်ပါ လဲအတင်ပြင်းနေပြီဗျဆရာတော်ကိုဝတ်ကြည့်ပြီးကဲမိကြီးတရားကိုလဲလဲသွားကြဆိုနော် ကိုပွေတော်လဲစင်နေပြီဗျ ဟုတ်တယ်ဆရာကဲကဲတကားလေးတို့လဲပေါ်တက်ကြလဲပေါ်တက်ကြရတနာသုံးပါးကုန်ကျေးဇူးကြောင့်ချောချောမောမောပြန်ရောက်ကြပါစေကွယ ်တင်ပါတင်ပါဗျာပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဗျာ ပြည့်ပါစေဗျာ တပည့်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းရောက်လို့ဒီเจ้าတွေကိုကက်ဆက်ဇလန်းသွင်းပြီးရင်တခွေပွက်လိုက်ပါမယ်ဗျ ာမလီဒီเจ้าတွေကိုကက်ဆက်ဇလန်းတော့မသွင်းလိုက်ကြပါနဲ့တကားကြီးမုံရဲ့တောင်ခုနှလုံးကောကံကောပင်အင်းကောဘာပဲမှမပေါက်တဲ့မြေကွက်လာကောအချို့အလုံးကအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့စ

ตุ๊สีโกเล่ลาเยคลีลาเมลุตะเร็งจากะเรกากาวยอกาวลงมาตีทาเดะตะแกอะผิดเป็ดเลตะคู่โกอะฉีคันบีสึกกู้หยังซาลังเลตะบုတ်ตอเพียงอะเพียงเดียงงาเปาะปะไล่มาแห่เลยสุบิจุกกาจูเต็มบีต้วยทาดากะลาอ๋อมะเลียแกวะเลมัดตีลาวะรีเยอะถุบูเปลี่ยนบีเยเล่บอโกตัดจาโลคลีมาเลรีโกเปาะไล่บะอะโลมัดตีลาวะรีเยเสียมาดิลောက်ละเดเมงกะลีเนี่ยโหชื่อเลยมากูมาตีเดคันไล่คันไล่ ไตหมูนี่ตราทีจ้ะมาอยู่ดูๆตั้วจ๋ามาสรอกติมาพ่อนี่ตูมาเลยนามเดียวเลยหมัดท้าจ๋าอ๋องกว่าติมาครับตูก็มะเม้นตูอ๋อดิบักก็มะเม้นผิวอ๋อจ้ะมาน่ะเม้นตูบาสิโอเคโอเคโอเคติมาก็มะเม้นผิวอ่ะสิครับครับทีนี้จ้ะมาฤณีมาเนี่ยสิโหลบ่ได้ผิดกูบ่ ยังงงก็อดอเรซีเปียวเจ้าสะติจักมะรู้บ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ Di zaman mah, bawang jare lu banyak semua garo. Dia usang dari dah mau jemu. Dia usang minum jauh minyak kain. Anu tu tadi bagi lewen. Tadi usang jalan nak kain. Nengah nak lu usang usbe sih. Saya tu ke tu mili nyawa.